NPO Radio 1 met Hugo Borst en Henry Schut. In het laatste uur van Langs de Lijn, het laatste half uur van de Graafschap tegen FC Utrecht. Het staat daar nog altijd 0-0. Hier is Jan van der Putten met het journaal. Er komt permanent een Nederlandse officier van justitie in Spanje en de Verenigde Staten. Die gaan zich daar bezighouden met onder meer drugscriminaliteit, mensenhandel en fraudezaken, omdat die zaken steeds vaker grensoverschrijdend zijn. Met name aan de Costa del Sol wordt al langer geroepen om Nederlandse hulp vanwege de vele drugszaken, liquidaties en aanslagen waarbij Nederlandse criminelen betrokken zijn. In Italië heeft het Openbaar Ministerie al een officier zitten. Mogelijk volgen er ook nog vaste posten in Azië of Latijns-Amerika. Maar dat hangt af van de financiële mogelijkheden. Tweede Kamerlid Usturk is lijsttrekker van DENK voor de Eerste Kamer. Dat is bekendgemaakt in Rotterdam aan het begin van de campagne van DENK voor de Provinciale Statenverkiezingen. Die verkiezingen zijn op 20 maart en die nieuwe statenleden kiezen dan in mei de Eerste Kamer. Usturk zit sinds 2012 in de Tweede Kamer, eerst voor de PvdA en nu dus voor DENK. Hij wordt opgevolgd door Gladys Albitrouw, die nu nog fractiemedewerker is van DENK. Geschokte reacties in Frankrijk op een video van betogers die een politiebusje in een file aanvallen. Het incident was gisteren bij een betoging van gele hesjes in Lyon. De beelden zijn gemaakt door de politieagenten in de bus. Die filmen hoe betogers met stenen gooien, tegen de motorkap springen en op de weg gaan staan. De beelden zijn door de Franse politiebond naar buiten gebracht. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemt het geweld ontoelaatbaar en roept de gele hesjes op te stoppen met geweld tegen hulpdiensten. De Amerikaanse ex-politicus Anthony Weiner komt 3 maanden eerder uit de gevangenis. Weiner, een democratisch oud-congreslid en kandidaat-burgemeester van New York, werd veroordeeld tot 21 maanden cel wegens sexting. Hij stuurde seksueel getinte berichten aan een meisje van 15 en een foto van een erectie in zijn onderbroek. Zijn vrouw was campagnemedewerker van Hillary Clinton. En naar aanleiding van de zaak Weiner heropende de FBI het onderzoek naar e-mails van Clinton. Anthony Weiner komt eerder vrij wegens goed gedrag. In de goudmijn in Liberia zitten 40 mensen al een week vast onder de grond. 10 mensen konden worden gered. Er zijn tot nu toe 7 doden geborgen. De mijn in het noordoosten van het West-Afrikaanse land stortte volkomen onverwacht in. Reddingswerkers graven met de hand de grond weg, omdat de goudmijn door zware machines verder kan instorten. President George Weah van Liberia, de oud-voetballer, heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Bij luchtvaartmaatschappij Air France KLM is een akkoord over herbenoeming van de Nederlander Elbers, meldt de Franse zakenkrant La Tribune. Er zouden bedrijfsonderdelen worden samengevoegd en in ruil zou Elbers mogen blijven. In de Telegraaf spreken bronnen bij KLM van een voorstel, nog geen akkoord. Deze week vergadert het bestuur van Air France KLM. Woensdag komen de jaarcijfers. In Turkije zijn 3 Nederlandse terrorismeverdachten aangehouden, melden Turkse media. Ze zouden lid zijn van IS. De 2 vrouwen en een man werden gearresteerd in Bursa in Noordwest-Turkije. De vrouwen hebben een Marokkaanse achtergrond en stonden op de opsporingslijst van Interpol. De man komt oorspronkelijk uit Irak. Dan is weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 2. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en 's avonds kan er wat regen vallen. En het wordt morgen 10 tot 15 graden. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Nieuwe fietskleding of fietsonderdelen nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Ogen die nu naar Pearl gaan hebben het goed bekeken, want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel €100.000. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18+, speelbewust. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke edition modellen, tot €2000 inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een Caddy, Transporter of Crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. Laatste uur langs de lijn van vanmiddag. De Graafschap FC Utrecht, Filip. Ja, 66e minuut. Al een kwartier lang gebeurt er echt helemaal niets dat het navertellen waard is. Het is saaiig een beetje. Heel slordig zijn beide ploegen in balbezit. Nu dan de aanval voor de Graafschap met El Jebli aan de linkerkant. El Jebli moet nu tot de voorzetter komen. Wellicht tot de schot als hij er binnenkomt. Dat schot is niet krachtig genoeg. Herkansing. En dan loopt hij zich vast. Te krachteloos. Hij heeft ook al heel veel met zijn krachten gesmeten. Maar de Graafschap verovert de bal snel weer terug. Nu vanaf de linkerkant Burgzorg. En daar een kans die net naast gaat. Een poging van Benschop. Nou, hier was dan eindelijk weer eens wat aan de hand. Iets waarover je wel het woord zou kunnen richten tot je buurman. En ja, dat ook op het moment dat beide trainers vinden dat er wel een injectie moet komen. Dat de wedstrijd zo helemaal doodbloedt. Ik zie dat Van Michem en Serrarens, twee de Graafschapsspelers, een trainingsjack hebben uitgetrokken. Die gaan nu het veld inkomen. Er moet ook wel wat gebeuren. Narsing, Virgil Narsing, die aan de rechterkant aanvallend speelt, die gaat er nu uit voor Van Michem. En trouwens, Dick Advocaat heeft ook wat spelers laten warmlopen. Ik zag Gürtler, ik zag ook inderdaad Venema zich warmlopen. Het zal waarschijnlijk ook niet al te lang duren voordat die erin komt. En wellicht ook Michiel Kramer uit zijn lijden wordt verlost. Burgzorg naar de kant, Serrarens daarin. Dat is de volgende wissel bij de Graafschap. Maar ja, Kramer, wat moet je met zo'n speler als hij inderdaad voorzetten nodig heeft? Er komen geen voorzetten bij FC Utrecht. Want deze wedstrijd tot nu toe heeft de Graafschap meestal de bal. Utrecht wordt gevaarlijk vanuit de counter. Ja, daar heb je veel snelheid nodig. Dat heeft Kerk, dat heeft Kramer niet. En inderdaad, nu wordt Michiel Kramer eruit gehaald. Zo halverwege de tweede helft. Hij gaat naar de kant. Hij krijgt er nog een handje van de Advocaat. Advocaat heeft altijd vertrouwen in Kramer. Altijd. En nu komt Baerbeck voor hem erin. Baerbeck is eindelijk weer fit. Die kan gaan spelen. Krijgt dus een kwart wedstrijd om iets te gaan veranderen aan deze padstelling. Want dat is het tot nu toe in de tweede helft althans. 0-0 nog altijd de stand. 68e minuut tussen de Graafschap en Utrecht. Hoorde ik nou net een belletje? Ja, maar waarvoor het was? De balletjes gehakt zijn hier al geweest. Daarvoor kan het niet meer geweest zijn. Ja, het zou met de... Ja. Ik denk dat het met de quizvraag te maken heeft. Ik zat net ook al te bellen, maar je wilde niet luisteren. Oh, jij ik was het. Ik heb het antwoord op de quizvraag die je eigenlijk zelf gesteld hebt. Ja. Wanneer met de meeste punten een club de Eredivisie verliet. Ja, ik dacht Den Bosch met 35. We hebben even gezocht op Den Bosch. Den Bosch is wel een keer met 33 punten uitgegaan, geloof ik. Dus dat was wel inderdaad... 2002. Ja, redelijk veel. Maar als je het omrekent, want we hadden natuurlijk vroeger een tweepuntensysteem. Ja? Dan is het record uit 1959-1960. Blauw-wit Amsterdam ging er toen uit, werd 16e, uiteindelijk gedegradeerd met 29 punten. Maar dat is omgerekend naar een driepuntensysteem. 41 punten. 41 punten. Dus ze hadden er 29 in een tweepuntensysteem. Ja. En als je dat omrekent, wordt dat met het driepuntensysteem wordt dat 41 punten. Ja. Ongelooflijk. Dat is bizar, ja. Ja, 12 overwinningen en 5 gelijke spelen. Dan kom je op 41 punten. Het nieuws van vandaag, de actualiteit. Er komt permanent een Nederlandse officier van justitie in Spanje en in de VS te zitten. Aanleiding zijn de problemen met Nederlandse criminelen daar, met name aan de Spaanse Costa del Sol. Daar vindt steeds vaker liquidaties en aanslagen met bommen plaats. Ook worden er grote partijen drugs gevonden. Spanje roept daarom al langer om Nederlandse hulp, zegt topman Gerrit van den Burg van het Openbaar Ministerie. Als het gaat om Spanje, is het zeker zo dat de verwevenheid tussen criminele activiteiten van mensen hier en daar steeds groter wordt. Je moet zich daarbij ook voorstellen dat er geld ook in de richting van Spanje gaat om daar witgewassen te worden. Wij zijn in goed overleg met de Spaanse autoriteiten altijd, maar het is veel beter als we daar zelf ook iemand hebben zitten die echt letterlijk voor die verbinding kan zorgen. Tot nu toe zit alleen in Italië een Nederlandse officier van justitie. Zij merkt elke dag de meerwaarde van het zitten in Rome. Die grote onderzoeken vragen echt heel veel begeleiding om dat kwalitatief goed te doen. Het is echt intensive care, dus op dagelijkse basis overleggen met de collega's, om tafel zitten, het recht kennen, de taal kennen enzovoort. En dat kun je echt veel beter doen in het land zelf dan op afstand. Het OM heeft meer plekken op het oog voor een vaste post, zoals in Azië of Latijns-Amerika. Omdat daar natuurlijk ook echt wel heel erg veel cocaïne vandaan komt. We hebben ook graag een brug en een gezicht die het Nederlandse OM daar echt daadwerkelijk in de zaken, maar ook rondom de zaken kan vertegenwoordigen. Of het ook gaat gebeuren is nog maar de vraag. Daar moet eerst geld voor gevonden worden. Een bijdrage was dat van politiek verslaggever Albert Bos. Tony van Diepen heeft bij de NK Indoor Atletiek de Nederlandse titel op de 400 meter veroverd. Lee Marvin Bonifacia eindigde als tweede en verzekerde zich ook van een startbewijs voor de EK Indoor in Glasgow. Floris van Hoorn in gesprek met Bonifacia. Lee Marvin, je bent er weer bij. Ja, ik ben er weer bij. Ik wil eerst weer danken aan alle dokters, degene en papa en daar, mijn coach en alles. Dat vertrouwen in me houden. Deze week was echt moeilijk. Ik had koorts, griep en alles. Dus ik wist niet dat ik ging starten, ja of nee. Maar ik bleef positief houden, man. En ja, ik kom hier zo in het race. En ja, ik ben blij dat ik toch mezelf mijn niveau kan opstijgen wanneer het moet. Ja, Tony van Diepen wordt Nederlands kampioen. Dat is iemand waar je lekker aan kan optrekken. Is dat belangrijk voor je? Ja, het is belangrijk. Ik ben blij voor hem. Hij is grote stappen aan het maken. Maar ja, ik ben ook blij op mezelf, want ik ben alweer naar een kampioenschap. En wanneer je daar bent, daar hoop ik om nog een medaille te pakken. Hoe is jouw winter geweest? Want er is natuurlijk het een en ander veranderd op Papendal wat betreft de trainers. Hoe is dat met jou gegaan? Ja, met mij. Het ging iets anders. We begonnen een beetje later. Dus mijn gewicht was al heel hoog. Nog steeds ben ik zo'n 2 kilo zwaarder. Dus ik ben aan het werken, want de seizoen is lang. In oktober moet ik pas heel goed zijn. Dus we hebben niet eigenlijk specifiek voor indoor getraind. Dus daarom waren ook die trage tijden in het begin. Maar blijf jij bij Bart Bennema trainen? Want er komt een Zwitserse trainer naar Papendal, gespecialiseerd op de 400 meter. Nee, ik ga met Laurent trainen. In samenwerking met Bart. Dus daar komt wel een verandering in? Ja, het kan wel weer een verandering, maar alleen positieve dingen. De mensen op Papendal zijn geweldig. En ja, ik heb veel vertrouwen in. Is die verandering eigen keus? Het is eigen, voor mij is het beter, laat ik het zo zeggen. Maar een groep van Bart is groot. En bij Laurent krijg je ietsje meer aandacht ook. Lee Marvin Bonifacia van Curaçao. Altijd blij. Het lijkt Jurendi wel, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat dacht ik even aan. De Graafschap speelt thuis tegen FC Utrecht. En het speelt goed, hoor, Filip. Het speelt goed, al had het net op achterstand kunnen komen. Maar dat was dan ook de eerste grote kans voor Utrecht in de tweede helft. De tweede helft die nog zo'n 17, 18 minuten duurt. Want de eerste actie van Jean-Christophe Baerbeck, de Fransman, ingevallen voor Michiel Kramer, was een fantastische. Hij lanceerde Kerk met zijn hak. En Kerk lag op snelheid. Op dezelfde manier zoals hij vorige week scoorde tegen PSV. En nu schoof hij hem net voorlangs. Ik moet daar wel meteen aan toevoegen dat als hij wel gescoord zou hebben, dit zou worden nagekeken door de VAR, door Alain Lindhout. En dat had een luchtje van buitenspel. Dan had hij toch ook zomaar weer afgekeurd kunnen worden. Logischerwijs hield de assistent scheidsrechter nu zijn vlag naar beneden. Juist om de VAR de mogelijkheid te geven hem nog af te kunnen keuren. Je moet daar nooit te vroeg mee zijn. Baerbeck nu in balbezit. Nog 17 minuten. En ja, Utrecht zou zo langzamerhand weer iets meer last van haast mogen krijgen. Want het verdient eigenlijk de overwinning niet. Maar het kan zich toch ook niet permitteren om hier zo die wedstrijd te laten doodbloeden. En het in 0-0 te laten eindigen. Daarvoor heeft de ploeg weer net iets te veel kwaliteit. Kleiber gaat nu opstomen vanaf de rechterkant. Utrecht kiest nu iets meer de aanval. Daar komt een kans aan en daar komt zelfs een penalty aan. Jazeker, Baerbeck wordt onderuit geschoffeld door Matosiwa, zo te zien. Jazeker, Matosiwa, de man gehuurd van Ajax, van Angolese afkomst, speelt een prima wedstrijd, maar tuimt hier verkeerd. Geel ook voor hem. En Kevin Blom heeft eigenlijk geen andere keuze. Kleiber komt op met de bal, geeft een paasje. Buitenspel is het niet. En dan komt Matosiwa heel onhandig in. Mist de bal, raakt de benen van Baerbeck. En dat leidt dan tot een penalty. Ja, hij laat zich echt niet vallen hoor. Dit is echt een strafschop. En dus gaat Gustafsson de bal pakken. En achter die bal gaan staan. Gustafsson heeft tot nu toe 3 penalties mogen nemen in deze editie. In deze editie van de Eredivisie 2018-2019. Ook 3 keer gescoord. Hij moet nog even wachten. Ja, Blom heeft inmiddels al contact gehad met Lindhout. En er zijn geen bezwaren. Vanzelfsprekend niet. En hij moet de penalty nu gaan benutten. Jurjes op de lijn. Die is aan het ijsberen. Trekt zijn kousen nog omhoog. Gustafsson staat daar stoïcijns, handjes in de zij. Gustafsson gaat hem nu nemen en hij scoort. Jurjes gaat de goede hoek in. Maar is toch geklopt. Zuiver genoeg ingeschoten door Gustafsson. Nog een kwartier te spelen. En Utrecht neemt de leiding in Doetinchem. Something happened to me just the other day. Let me tell you how it goes. Just the way I like, I was traveling light. Head on my body, cruising along, and my destination in sight. Didn't see you coming, I didn't see the danger ahead. It was one of those days I should never got out of my bed. Ben je ook zo dol op Hammond-orgeltjes? Ja. Heerlijk, hè? Na zes tot... komt de goede muziek. Maar zij, volgens mij gebruiken zij hem ook echt. Het heet niet alleen zo. Ja, nee, maar ja. Zo heten ze. Sven Hammond Soul, Nederlandse groep. Met een Hammond-orgel in de hoofdrol. Spinning Out heette dat nummer. De finale dag van het ABN AMRO tennistoernooi had een Nederlandse tint. In de dubbelspelfinale stond Jean-Julien Royer met zijn Roemeense partner Horia Tecau, met wie hij al jaren samenspeelt. De overwinningsschaal ging uiteindelijk niet naar Royer, maar naar het koppel aan de andere kant van het net. De Fransman en de Finn Chardy en Continen. Ze waren met 2x7-6 net iets te sterk. Edwin Cornelissen maakt de balans op met Royer. Welk gevoel overheerst er eigenlijk na een finale als deze? Of na een week als deze, moet ik misschien zeggen? Ja, het was natuurlijk een heel goede week voor ons. Drie wedstrijden gewonnen. Helaas vandaag finale verloren. Dan heb je altijd een beetje zo'n soort slecht gevoel natuurlijk. Want je wilt altijd goed spelen in de finales. En die wedstrijden proberen te winnen. Want ze maken natuurlijk een groot verschil qua punten. Natuurlijk titels en al dat soort dingen. Maar we hebben ons best gedaan en het lukte gewoon vandaag niet. Anderzijds, jullie komen van ver hier in Rotterdam. De eerste winstpartijen van het jaar. Ja, van het jaar. Dus als we zo terugkijken, dan was het een heel goede week natuurlijk. Want deze week hadden we geen één wedstrijd gewonnen. En, dus dat was belangrijk om de eerste wedstrijd te winnen. En daarna nog een paar wedstrijden winnen. Dus het was overal een goede week. Dus dat is een goed voor het vertrouwen, kan ik me zo voorstellen. Ja, goed voor vertrouwen. We hebben nu vier wedstrijden gespeeld. We krijgen nu een paar dagen vrij en dan gaan we naar Dubai. Om nog een 500 categorie toernooi te spelen. Dus hopelijk gaat het ook goed daar in Dubai. Dus. Dan dacht ik bij mezelf, jullie zijn eigenlijk zo'n geoliede machine. Spelen al jaren samen. Wat was het dan dat het niet wilde lukken? Ja, dat zijn een paar dingen die zijn ook bezig met een paar andere strategische dingen. We hebben beide van rackets veranderd. We hebben een paar kleine dingetjes veranderd. Zoals onze rackets en strategisch een paar dingen die we willen verbeteren. En soms ga je eerst achteruit voordat je twee stappen naar voren kan doen. Dus, en dat denk ik was er gebeurd nu. Maar hopelijk zijn we op de goede weg nu. En kunnen we nog meer grotere wedstrijden winnen. Maar dat is dus wat je doet, ook al speel je al jarenlang samen, dat je toch steeds weer probeert om het dan weer net wat anders te gaan benaderen? Ja, zeker, want je wilt altijd verbeteren. Anders, als je op dezelfde plek blijft staan, dan ga je achteruit. Dus dat hoort bij iedereen. Dat doet ook, dat weet ik zeker, dat de goede teams die heel lang samen spelen, dat doen, ze doen dat ook iedere keer. Zo blijf je verbeteren en blijft het ook leuk om nieuwe dingen te trainen en blijft het gezellig in het team. Precies, want als je al jaren samen speelt, dan is natuurlijk het risico dat er wat sleet op komt. Ja, zeker weten. Dus dat, daarom juist moet je, weet je, nieuwe dingen proberen en trainen. En Hoyer had vroeger ook met dezelfde rek gespeeld voor, 8 jaar. Ik ook van die van mij voor 5 jaar. En nu hebben we andere rackets bezig. Zelfde merk wel. Maar ook strategisch willen we een paar dingen veranderen. Dus ik denk wel dat het goed komt. We zijn een goede team. We weten ook wat werkt. We weten ook wat we beter kunnen doen. Dus we moeten daar hard aan werken om nog beter te worden. Is die drang naar vernieuwing ook wat jou nog drijft op 37-jarige leeftijd? Want je kan ook zeggen op een gegeven moment van alles gezien, veel dingen gewonnen. Het is op een goed moment mooi geweest. Ja, nee, ik denk helemaal niet zo. Ik wil altijd beter worden. Dat iedereen die me kent, dat probeer ik iedere keer te doen. Ik zal nooit tevreden zijn met wat ik tot nu toe heb bereikt. Ik wil gewoon meerdere dingen winnen en meer bereiken. Dus daarom juist zijn dit soort wedstrijden hier in Nederland spelen. Finale, ABN AMRO toernooi. Een kans om nog een titel binnen te trekken. Dan niet gelukt, dus dan baal je ervan. Maar altijd nieuwe doelen en toch blijven verbeteren. De Graafschap speelt tegen FC Utrecht. En het staat dik onverdiend 0-1, Philip. Dat mag je wel zeggen. En die 1-0 viel zo'n 8 minuten geleden uit een penalty van Gustafsson. En wat je vaak ziet, zie je ook nu. Dat dan de ploeg die onverdiend voorkomt, ja, terug gaat hangen en leunen achterover. En dat dan de Graafschap inderdaad gaat komen. Dat gebeurt ook. Ze krijgen wel een paar kansjes, maar geen grote, geen 100% kansen. En de grootste teleurstelling, denk ik, voor de supporters van de Graafschap is toch wel dat El Yebi er geen vrije trap inschiet. Hij heeft toch 3-4 keer vandaag de mogelijkheid gehad om een vrije trap vanaf een afstand, waarin hij toch 2 keer schitterend heeft raak geschoten in de afgelopen weken, om dat weer eens te proberen. Maar het ging iedere keer jammerlijk, moet je zeggen, mooi woord trouwens, jammerlijk, moet vaker gebruikt worden, ging het jammerlijk mis. En schoot hij in de muur of schoot hij over. In ieder geval zo lekker, zo vol als hij ze raakte 2 keer. Want hij heeft maar 2 keer gescoord hoor. Maar wel schitterend. Ja, zo treft hij ze toch zelden meer. En het verwachtingspatroon is zo hoog als hij achter die bal gaat staan. Want hij kan het zo mooi als het eens een keer lukt. Maar goed, ze hebben El Yebli hard nodig. Ook in het combinatiespel, maar ook bij die vrije trap. En dat zit nog een beetje tegen. 6 minuten nog. Een trap naar voren van Jurrius. In de richting van Benschop. Die daar kan verlengen. In de richting van Serrarens. Die probeert daar weg te draaien. En laat zich heel opzichtig vallen daar. In een poging daar een penalty te versieren. Maar daar trapt Blom niet in. Terecht niet. Iedereen gilt hier natuurlijk. De wens is hier de vader van de gedachte. Achterin moet Straalman de bal wegkoppen. Wint Matosiwa een duel. Ja, de Graafschap gooit veel duelkracht erin. Dat hebben ze ook nodig tegen FC Utrecht om de duels te kunnen winnen. Maar zo langzamerhand komt de kwaliteit van Utrecht ook wel bovendrijven. Een mooi schepballetje over de defensie heen van Gustafsson. Daar komt Bouzaïd met een kans die hem teruglegt. Hij had hier voor eigen succes moeten gaan. Dan Baerbeck nog altijd in de strafschopgebied van de Graafschap. Daar komt hij tegen een vijandelijk been aan. Baerbeck die nu de bal kwijtraakt. En kan de Graafschap weer gaan bouwen aan een aanval met El Yebli. 2 man voor hem. Laten we deze aanval wellicht nog even meenemen. El Yebli houdt in en ziet dan geen andere mogelijkheid dan een balletje maar weer breed te geven. Tutu Arima, de linksback, krijgt hem niet lekker mee. Kan misschien toch nog toekomen aan een aanval. Nee hoor, dat lukt hem ook niet. Nog 5 minuten te gaan en wat blessuretijd. De Graafschap tegen Utrecht 0-1. You felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Collect your records and that I used to know. NPO Radio 1. Het is 6:30 geweest, Christian Bonenbakker. Het is nog onduidelijk of er een akkoord is over het aanblijven van KLM-topman Elbers, zoals de Franse krant La Tribune meldt. Air France KLM wil er niet op reageren. Bronnen bij KLM zeggen tegen de Telegraaf en het AD dat er nog geen akkoord is. De Franse krant zou worden gebruikt in een publicitair spel. Er komt permanent een Nederlandse officier van justitie te zitten in Spanje en de Verenigde Staten. Ze gaan zich daar bezighouden met onder meer drugscriminaliteit, mensenhandel en fraudezaken. Het Openbaar Ministerie heeft al een officier in Italië. In een goudmijn in Liberia zitten 40 mensen al een week vast onder de grond nadat de mijn was ingestort. Er zijn tot nu toe 7 doden geborgen. De Liberiaanse autoriteiten hadden geprobeerd de goudmijn uit veiligheidsoverwegingen te sluiten, maar dat was niet gelukt. En het Amerikaanse oud-congreslid Anthony Weiner komt 3 maanden eerder uit de gevangenis. De democraat was veroordeeld tot 21 maanden cel, onder meer omdat hij seksueel getinte berichten had gestuurd naar een meisje van 15. Weiner komt eerder vrij wegens goed gedrag. Willemijn, met zacht weer de komende week in? Jazeker, morgen nog zo'n dag. 11 tot 15 graden is het dan. Flink wat zon, maar in de loop van de middag trekt er wel wat meer bewolking binnen vanuit het westen. Dus ook wat dikkere bewolking waar in de avond al wat regen uit gaat vallen. Dinsdag overdag kan het ook af en toe wat motregenen. Valt de temperatuur ietsjes lager uit. Staat er ook wat meer wind. Woensdag ook nog aardig wat bewolking. En daarna zien we de temperatuur weer in de lift zitten. Komt ook de zon weer terug in het weerbeeld. Dus voorlopig lijkt het nog allemaal lente te blijven. Radio 1, NOS langs de lijn. Blessuretijd in Doetinchem, de Graafschap Utrecht, Philip. Boussaïd met een schot voor FC Utrecht. Inderdaad, in de 91ste minuut. Nog ruim 2 minuten te spelen aan blessuretijd in deze wedstrijd. Utrecht leidt nog altijd door die benutte strafschop van Gustafsson met 1-0. Maar had de Graafschap ook niet de penalty moeten hebben? Ik meld u in mijn vorige flits dat Serraan het zich wat makkelijk liet vallen. Dat deed hij ook, maar we kregen 2 minuten later een beeld van achter de goal. En daar zag je op dat Letchert wel degelijk met 1 hand het shirt van het lijf probeerde te trekken van Serraan. Dus FC Utrecht mag bijzonder veel van geluk spreken dat het zelf ook geen penalty tegen kreeg. En ook dat de VAR er niet een beslissende stem in heeft gehad om te proberen om Kevin Blom te overtuigen de penalty alsnog te geven. Nu balbezit met nog 1,5 minuut te spelen voor Owusu, die zojuist een vrije trap nam en naast mikte. Het was al veelzeggend dat El Yebli, die nu aan de bal is en de bal verspeelt, zelf niet meer achter die bal ging staan, dat hij daar geen vertrouwen meer in had. Jurrius komt een goal uit en timed mis. Daar is uit een moeilijke hoek, nou, hij probeert het niet eens, Baerbeck, hij houdt balbezit, ook verstandig. Gezien het feit dat het nog maar ruim 1 minuut te spelen is aan blessuretijd. Baerbeck nu het strafschopgebied in. Houdt daar Owusu van zich af. Wil naar de hoekvlag. Wil tijdwinst boeken. En wordt nu van de bal afgehouden. Owusu. En ze komen eruit. Baerbeck komt eruit met wat mazzel. Gaat nu liggen. Probeert Blom weer op de gedachte van een strafschop te brengen. Dat lukt niet. Nog 1 aanval wellicht voor de Graafschap. Tutu Arima, de linksback, steekt nu de middellijn over met de bal aan de voet. Iedereen achteruit weer bij FC Utrecht. El Yebli nu vanaf de linkerkant. Er komt de voorzet. Die wordt nu weggerost uit de defensie van Utrecht door Van Overheem. Weer Tutu Arima. Weer El Yebli nu vanaf de linkerkant. Komt er nog een voorzet. Die komt er. Wordt daar verlengd. En daar is nog een kans. En een grote ook. Hoi, hoi, hoi, hoi. En daar van Michum vanaf de rechterkant. Schopt daar tegen Gavouri op. Het was niet van Michum, het was Javier Vet die nog een kans had in de slotfase van de wedstrijd. Nog 1 corner, die zal Blom waarschijnlijk nog wel laten nemen. Een corner vanaf de rechterkant getrapt. Die komt nu het strafschopgebied in, die is niet goed genoeg. Die kan in 1 keer worden weggekopt. Blom kijkt op zijn horloge en fluit nu af. Ja, ja, ja, de Graafschap toch een prima wedstrijd gespeeld. En de dikke advocaat gaat zijn collega opzoeken, denk ik. Ja hoor, eerst een handje en dan snel de catacombe in. Grote kans nog voor Vet in de slotfase. Maar Utrecht wint. Utrecht verdient de punten zeker niet, maar neemt ze wel mee. Langs de lijn. Cristiano Ronaldo. What a goal! Buitenlands voetbal. In Spanje kreeg het kleine Girona een vol Bernabeu-stadion stil. Real Madrid ging op eigen veld met 2-1 pijnlijk onderuit tegen de laagvlieger. Het is voor de Madrilenen de 7e nederlaag dit seizoen. Een diepte-record in 10 jaar. En toeval of niet, 10 jaar geleden. Dat was het seizoen net voordat Cristiano Ronaldo zich meldde bij de Koninklijke. En dit is het seizoen net na Cristiano Ronaldo. Het was niet het enige bedenkelijke record deze middag in Madrid. Casemiro, overhead try and dangerous play. Oh dear. It's a red card against Ramos with his second caution of the game. Wow, this is costly now. Ja, daar hadden wij Sven van Beek met een soort van negatief record. Sergio Ramos wordt in de 90ste minuut van het veld gestuurd. Dat betekende de 20ste rode kaart voor hem in de Spaanse competitie. Wel overtuigend, ik hou er dat van. Dat is inderdaad vrij overtuigend, ja. Door het verlies tegen Girona zakt Real Madrid terug naar de derde plaats. Staat het nu 9 punten achter koploper Barcelona. Barça versloeg gisteren Real Valladolid met 1-0... dankzij een benutte strafschop van Lionel Messi. En Messi miste ook een penalty. In de slotfase verzaakte hij vanaf 11 meter. Heb je ze gezien, die penalties? Nee. Ze waren identiek genomen. Dus de keeper dacht bij penalty 2, weet je wat? Ik doe gewoon hetzelfde als net, maar dan iets beter. En dat lukte. Geen Premier League. Oh, dat ben jij. Engeland. Nee, doe jij toch? Hm? Oh. Ik wil doorlezen, dat mag. Ja, lees maar door. Oké. Geen Premier League voetbal dit weekend in Engeland. Wel de vijfde ronde van de FA Cup. Dankzij een 1-0 overwinning op Bristol City plaatste Wolverhampton Wanderers zich vanmiddag voor de kwartfinale van dat toernooi. Crystal Palace is om 5:00 begonnen aan het duel tegen Doncaster Rovers om een plek bij de laatste 8 met Patrick van Aanholt aan de aftrap. En de tussenstand is daar 2-0 in het voordeel van de bezoekers van Crystal Palace. Swansea City met Mike van der Hoorn als enige Nederlander in de ploeg staat tegenover Brentford City en staat over tuigend voor. Het is daar 3-1. Watford, Brighton, Millwall en Manchester City plaatsen zich gisteren al voor de kwartfinales van de FA Cup. De grote kraker in die beker is morgen. Chelsea tegen Manchester United op Stamford Bridge. In Duitsland is het duel tussen Bayer Leverkusen van Peter Bos en Fortuna Düsseldorf bijna halverwege. Het staat daar 1-0. Voor Peter Bos dus. De ploeg van Bos kan bij winst de 5e plek overnemen van Wolfsburg. Eintracht Frankfurt begon vanmiddag met Jonathan de Guzman in de basis tegen Borussia Mönchengladbach. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Jetro Willems mocht bij Frankfurt de laatste 12 minuten invallen. De koploper in de Bundesliga blijft Borussia Dortmund, dat morgen nog moet spelen tegen Nürnberg. Bayern München volgt op 2 punten morgen. Waarom spelen ze op maandag? Heb ik nog nooit gehoord in commercie. Nou goed, vooruit, we nemen het maar aan. Bayern München volgt op 2 punten. Die ploeg won vrijdagavond met 3-2 van Augsburg. En dat duel leidde in nota bene Iran tot controverse. Een vrouw, Bibiana Steinhaus, floot die wedstrijd tussen de Duitse ploegen en deed dat zoals gebruikelijk in een korte broek. Het ging echter in tegen de strikte islamitische kledingsvoorschriften van Iran, waarop de wedstrijd daar volledig van de buis werd gehaald. Ja, ga maar lekker door dan ook nu. Een topper in België. Club Brugge heeft de afstand tot koploper Racing Genk in een onderlinge wedstrijd verkleind tot 8 punten. In de slotfase van de wedstrijd was Ruud Vormer goed voor de beslissende goal in Brugge. 3-1 werd het. Het is de eerste uitnederlaag voor Genk. De Belgische titelstrijd blijft dus spannend. Na de reguliere competitie wordt het puntentotaal gehalveerd in de play-offs om de titel. Dat kan alleen in België. En dat, daar zouden wij ook naartoe kunnen gaan. Dus daar naar wordt zoiets. In Nederland naar gekeken. Ja. Ik vind helemaal niks. Ik heb het volgende even 3 keer op me laten inwerken. Spektakel in de Serie C in Italië. Het derde niveau is dat daar. In een wel heel vreemd duel tussen AC Cuneo en Pro Piacenza stond het halverwege de wedstrijd 16-0. Uiteindelijk werd het 20-0. En achter die monsterscore zit dan ook wel een opmerkelijk verhaal. Correspondent Mustafa Magadi in Italië. Om te beginnen, het was niet eens 11 tegen 11, hè? Nee. Het was 8 tegen 11, omdat het Piacenza niet lukte om de gebruikelijke 11 op te trommelen. Sterker nog, het ging om 7 jeugdspelers en een keeper. Dat komt omdat de rest van de spelersgroep in staking is gegaan. Die zijn al maanden niet betaald. Pro Piacenza die heeft hele grote financiële problemen. Maar Cuneo die had daar totaal geen medelijden mee. Die legde de jonkies van Piacenza vooral in de eerste helft over de pijnbank. 95% balbezit. 16-0. Ja, maar in de tweede helft deden ze het wat rustiger aan gelukkig. Met 4 goals, 20-0 dus uiteindelijk. Dat was een belabberde tweede helft eigenlijk. Eigenlijk moet je ze straf geven. Van de winnende ploeg, ja. Er waren echt broekjes waar ze tegen speelden. Je kunt op het moment denken van, ze hebben straf genoeg gehad. Nee, ik bedoelde, de tegenstander slaagde er mij in om 4 keer het net te vinden in de tweede helft. Foei. Ja. Hoe groot zijn de problemen daar? Die financiële problemen dan met name als je spelers zelfs weigeren om te komen? Het hele seizoen hebben ze daar al last van. De voorzitter, Maurizio Pannella, die beloofde dat de situatie omgedraaid zou worden, maar die heeft tot op heden geen woord gehouden. Leveranciers worden niet betaald, hotels niet, waar de spelers komen, restaurants, de rest van de medewerkers van de club, die zijn lange tijd niet betaald. En afgelopen december al, eind december, toen heeft de toenmalige spelersgroep, dus niet de mensen die nu op het veld stonden, die hebben gezegd, wij stoppen ermee, we komen niet meer opdagen. Ze willen dat de club failliet wordt verklaard, want dan hopen ze zo via de curator nog een deel van hun geld terug te krijgen. Het is alleen nog niet gebeurt. De voorzitter die doet er met dit soort hele rare fratsen jeugdspelers opstellen, er alles nog aan om de club in leven te houden. Ja, dus dit zou ook zomaar dan bij de komende speelronde weer het geval kunnen zijn? Dat zou kunnen, want als ze nu niet waren opkomen dagen, dan hadden ze reglementair gedisqualificeerd en uit de competitie gehaald worden. En dat wilde de voorzitter absoluut niet. Maar eigenlijk is het al wel einde oefeningen voor deze club. Ze zijn meermaals niet opkomen dagen. 3-0 reglementaire nederlagen allemaal. Nu moesten ze dus wel komen, maar uiteindelijk moet de voorzitter van de Italiaanse Voetbalbond wel met een besluit komen. En het lijkt me stug dat het zo door kan gaan. Als hij uit de competitie wordt gehaald, deze club, dan wordt de 20-0 trouwens geschrapt. Kan je zeggen, dat is heel zuur voor spelers als Hichem Kanis van Cuneo. Want die maakte er vandaag 6. Kan hij geen topscorer meer worden, helaas. Maar dat is dan wel, wel prettig voor die jonge spelers die dan niet de rest van hun leven 20-0 achter hun naam hebben staan. Dankjewel, Mustafa Maghadi van de Serie C. Sir Henry, is dat niet een goed idee voor Jordania? Die wil toch een club kopen? Dus zeg maar de vader van de Jordania deze van FC Den Bosch. Ja. Nou ja, die wil de clubs kopen. Ik denk dat je zo'n club, die heb je voor €500. En dan stunt het naar de Serie B en uiteindelijk naar de Serie A. Voor een wereldverhaal. Ja, zou zomaar kunnen, ja. In die Serie A, daar is Internazionale om 6:00 begonnen. Een duel met Sampdoria. Grote vraag vooraf is, speelt Mauro Icardi wel of niet? De aanvoerdersband van Icardi, Argentijn, werd deze week afgenomen, waarop hij weigerde te spelen in het Europa League duel met Rapid Wien. De rel tussen Icardi en Inter bereikte gisteren een kookpunt, toen zijn auto volgens Italiaanse media door zogenaamde fans werd bekogeld met stenen. Het mag geen verrassing zijn, Icardi stond zojuist niet aan de aftrap, Stefan de Vrij wel, en het staat tegen Sampdoria na ruim 40 minuten spelen nog 0-0. For love in a sad song, with your Avenger eyes and your cat-like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry. Hold me home. eer is geheel aan jou. Nee, kondig jij maar af. Ik heb ontzettend genoten. Nee, ik vond het heerlijk. Ik ben buiten adem van het dansen. Soft Cell met Torch. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ajax had uiteindelijk een zorgeloze middag tegen hekkensluiter NAC. Het werd 5-0. In de eerste helft ging het nog niet zo makkelijk. Uiteindelijk bracht de VAR uitkomst voor Ajax. Op de beelden was te zien dat er bij een vrije trap hens werd gemaakt in het strafschopgebied. Tadic stond daarna tegenover Benjamin van Leer. Van Leer heeft een razendsnelle reactie. Maar kan hij deze bal van Tadic tegenhouden? Dat kan hij niet, want die is goed ingeschoten. En dat betekent dat Ajax vanaf 11 meter op 1-0 komt tegen NAC. Deze goal zal de Amsterdammers bevrijden. En dat bleek in de tweede helft, want toen werd het dus 5-0. En na het gelijkspel van PSV is het dus een goed weekend voor trainer Erik ten Hag en Ajax. Ja, we zijn in ieder geval 2 punten ingelopen. Zeker doelsaldo. Maar ik denk het belangrijkste is het niveau tegen Real Madrid. En ook het niveau vandaag bij Vlagen. Zeker het eerste kwartier van de wedstrijd, de tweede helft. En dat is het Ajax wat je wil zien. Ander lichtpuntje voor Ajax is het optreden van Frenkie de Jong. De middenvelder zat na de bekendmaking van zijn transfer naar Barcelona in een klein dipje. En dat dipje, dat lijkt nu weer voorbij. Nou, ik hoop het. Ik moet zeggen, de eerste wedstrijd naar de winst was wel wat minder onbevangen, wat minder vrij, zeker weten. Ik weet niet wat het was. Misschien dat het toch in je hoofd speelt, maar weet ik niet. Laatste wedstrijden was het weer wat beter en nu moet ik zorgen dat ik alleen maar beter word. Een stunt zat er niet in voor NAC. Toch was er een fase in de eerste helft dat de ploeg brutaler werd. Er was bijvoorbeeld een grote kans voor Castanier. En die bal had er zomaar in kunnen gaan, maar dat gebeurde dus niet. Zag ook trainer Mitchell van der Gaag. In plaats dat je dan op 1-0 komt, krijg je hem in de 39e minuut volgens mij zelf tegen. Ja, dat is even een ander gevoel. Maar dan nog was niet zo heel veel aan de hand. Je moet alleen dat die tweede helft ook doorkomen. En ja, dan is het in ieder geval qua doelsaldo heel erg zonde. En dat we dan even op die momenten, hoe moeilijk ook is, dat we daar niet meer dezelfde dingen deden als voorheen. Feyenoord heeft dit kalenderjaar nog geen uitwedstrijd gewonnen. Bij FC Groningen ging het met 1-0 onderuit. Sven van Beek werkte de bal achter zijn eigen doelman. Het is niet de eerste keer dat Van Beek een eigen doelpunt maakt. Dat gebeurde al 5 keer eerder. Hij evenaart daarmee het record van oud-Spartaan Marilia. Maar het is natuurlijk niet zo leuk als je na afloop uitleg moet geven. Ik denk als ik die bal niet aanraak, dan vliegt hij er ook in. Dus ik probeer alles aan te doen om hem weg te werken. Maar als je de andere 6 doelpunten of 5 doelpunten gaat natrekken, dan kan ik er zeker aan 3 niks doen. Dus dat record of wat jullie het ook willen noemen, ja, dat interesseert me vrij weinig. Ja, we noemen het een record, want het is namelijk een record. De nederlaag van vandaag valt zeker niet alleen Van Beek aan te rekenen. Heel Feyenoord was ondermaats. De trainer Giovanni van Bronckhorst zoekt naar woorden om de wedstrijd te beschrijven. Ja, ik denk de slechtste wedstrijd onder mijn leiding vandaag. Ik denk dat dit vanaf minuut 1 totaal niet in de wedstrijd zit. Slordig, niet vast, winnen geen duels. Einduitslag, ik denk voor ons nog enige hoop hadden dat we nog in de wedstrijd konden komen door nog een doelpunt te maken en een puntje hieruit te slepen. Maar op basis van het veldspel was dat niet verdiend. Nee, het was een verdiende zege dus voor Groningen. Voor Danny Buijs is het deze dagen dan ook leuk om trainer van Groningen te zijn. En dat is dit seizoen wel eens anders geweest. Ik weet niet meer precies, maar ergens in oktober stonden we stijf onderaan. Had je het gevoel dat je ineens op teletext durfde te kijken omdat we er vanaf vielen. En dan nu een paar maanden verder, staat de wereld er op dit moment in ieder geval anders voor. Uiteindelijk telt maar 1 ding waar je aan het eind van de rit staat. Maar de afgelopen maanden en zeker de afgelopen weken doen we een aantal goede dingen met elkaar. Excelsior boekte een belangrijke 2-1 overwinning op FC Emmen. Emmen kwam in de tweede helft nog wel op voorsprong, maar daarna keerde het tij voor Excelsior. Het werd 1-1 door Edwards. En daarna was het de beurt aan de nieuwe spits, Dennis Eckert. Nou, wat gebeurt er allemaal, zeg. Weer een goal op Woudestein. Weer is hij voor. Excelsior dat de 0-1 achterstand in een paar minuten omdraait tot een 2-1 voorsprong. Voor Excelsior, dat inmiddels onder de rode streep was beland, een belangrijke overwinning op een directe concurrent. En dat moet trainer Adrie Poldervaart een lekker gevoel geven. Ja, nou ja, goed. Dat hadden we ook een beetje naar Feyenoord natuurlijk. Al in een fantastische zetel gemanoeuvreerd. Dan moet je naar Fortuna. Speel je dan een prima wedstrijd, maar je vergeet de trekker over te halen. En ik vond het niet goed verdedigd. En dan deze win je dan gelukkig wel. En dan heb je 5-9 na de winterstop. Dan doe je het op zich hartstikke goed. Maar goed, we hebben dit. En even nu van genieten. En morgenochtend is het Utrecht. Ja, bij FCM is de stemming een stuk minder. Trainer Dick Lukien moest vanaf de zijkant leidzaam toezien hoe zijn ploeg de 1-0 voorsprong uit handen gaf. Dat je denkt van ik kan niet geloven. We hebben een uur gevoetbald om op voorsprong te komen. En dan kom je op voorsprong en dan moet je rustig blijven. Je ding blijven doen. Ja, dat mag je ons verwijten. Dat hebben we niet gedaan. 5 minuten, 6 minuten niet bij de les. En dat kost je 3 punten. Bij de Graafschap tegen FC Utrecht was het lang wachten op het eerste doelpunt. Het kwam in de 76e minuut toen Utrecht mocht aanleggen voor een strafschop. Gustafsson gaat hem nu nemen en hij scoort. Jurrius gaat de goede hoek in. Maar is toch geklopt, zuiver genoeg ingeschoten door Gustafsson. En daar bleef het bij. Utrecht wint bij de Graafschap. Ja, en in de rust werd Dick Advocaat nog een keer boos. Dit keer op een cameraman. Waarvan akte. Gisteren gespeeld Heerenveen PSV 2-2. AZ VVV 3-0. Heracles Fortuna Sittard 6-0. Vitesse Willem 2 3-2. En vrijdag al gespeeld ADO tegen PEC 1-0. Na 22 speelronden is PSV nog steeds de koploper. Wel weer puntenverlies. 57 punten nu. Het zijn er 4 meer dan Ajax. En 15 meer dan Feyenoord. En Feyenoord heeft nu AZ in de nek hijgen. Dat verschil is nog maar 2 punten. Onder AZ valt dan weer een gat van 7 punten naar Vitesse. En vlak daaronder Utrecht en Heracles. En na een lange middenmoot is het vooral spannend voor Heerenveen op plaats 15 met 24 punten. Emmen, dat zakt naar plaats 16, ook met 24 punten. De Graafschap heeft dan weer 6 punten minder dan Emmen op de voorlaatste plaats. En NAC weer 2 punten minder dan De Graafschap op de 18e en laatste plaats. De stelling van Borst luidde vandaag dat PSV al 8 keer in blessuretijd scoorde is puur geluk. Eens kijken of we dat nog wat beter kunnen staven met onze man van de zondagavond laat eigenlijk, Jan Bavink van Opta. Goedemiddag. Nee, goedenavond is het dan toch alweer wel. Goedenavond. Ja, 8 doelpunten in blessuretijd. 16 keer scoorde PSV ook na de 85e minuut dit seizoen. Hoe uniek is dat? Klopt. Dat is ontzettend uniek. Het is nog nooit eerder voorgekomen. PSV heeft daarmee nu al een Eredivisie-record te pakken. Door 16 keer te scoren na die 85e minuut. Het record stond op 14 keer door Ajax een paar seizoenen geleden. Maar zij dus nu al 16 keer na die 85e minuut. Kan je ook een speler aanwijzen, een specifieke speler die op dit gebied recordhouder is? Zeker. Luc de Jong die is nog geen recordhouder, maar dat gaat hij denk ik wel worden dit seizoen. Matthew Amoa die deed deze eeuw 18 keer scoren na die 85e minuut. Luc de Jong staat nu op 17 keer scoren na de 85e minuut. Dus goed, nog 2 keer zo laat scoren, dat zie ik hem wel doen. Dan is hij recordhouder in ieder geval voor deze eeuw. Ja, en nou is dat van PSV dus het record van dit seizoen. Is PSV een ploeg die überhaupt door de jaren heen ook veel in de laatste minuten scoort? Ja, als je kijkt naar de doelpunten. Kijk, PSV scoort natuurlijk sowieso vaker dan andere ploegen, omdat het een topploeg is. Maar als je kijkt naar alle doelpunten in de 90ste minuut of later, staat PSV ook zeker bovenaan. Met 137 treffers in de eredivisie-historie in die laatste paar minuten. Ajax volgt met 123, dus dat is toch ook al wel een redelijk gat. Ja, nou vragen wij bij. Als je dan kijkt naar dit seizoen. Ja. Als je kijkt naar dit seizoen, 9 keer dus in die 90ste minuut of later. Ook dat is al bijna een eredivisie-record. Dat staat namelijk nu op 10 keer. En dat was ook PSV, die dat in 2015. Dus ook dat record zit er aan te komen. Ja. Nou vragen wij bij onze stelling naar de mening van de luisteraars en de bezoekers van ons Instagram-account. Wat vind jij van de stelling? Is er een harde conclusie te trekken? Nou ja, Peter R. de Vries heeft het ooit wel eens gezegd. Gebeurt iets meer dan 3 keer, dan zit er een patroon in. En dat wil ik hier eigenlijk ook wel zeggen. Het gebeurt zo vaak dat het niet alleen meer geluk kan zijn. Dat PSV blijkbaar echt iets goed doet in die laatste paar minuten. Hebben ook met Luc de Jong een speler die dat dus vaak scoort op zo'n moment. Ook belangrijk is in kopduels en daar sterk in kan zijn. Dus ook een goed plan B. Dus ik vind het geen geluk en zeker een kwaliteit van PSV. Dat is wel een mooie stelling van Peter R. de Vries. Gebeurt iets meer dan 3 keer? Ja, die zegt helemaal geen gekke dingen. Ja. Nou, niet altijd. Nee, laten we het daarop houden. Dankjewel, Jan. De uitslag van de stelling is na ruim 5500 stemmen, dank voor het stemmen, dat 63% van de mensen het eens is met je stelling. Dat het puur geluk is. Nou ja, en die stelling, daar was ik het zelf niet mee eens. Hè. Dat heb ik je vooraf gezegd. Dus bij die 37% die je vindt van. Nee, dit is een kwaliteit. Dit is geen toeval meer. Voordat we naar Reporter Radio gaan, nog even een blik op de tv-gids. Want vanavond om 10:45 op NPO 1 komt er. Ik heb hem al gezien. Andere tijden sport. Een documentaire. Eigenlijk alle mooie dingen die ooit over Willem samengebundeld in een programma. Ja, we hebben te weinig tijd om dit te bespreken. Maar ik zou elke luisteraar willen zeggen, ga van de radio weg voor één keertje. En kijk naar deze prachtige documentaire over Willem van Hanegem. Je weet niet wat je ziet. Wat kon die man voetballen? En wat was hij ook uniek en geestig? 75 jaar wordt hij aanstaande woensdag, volgens mij. Ja, andere tijden sport na studio voetbal. Is die na Cruijff de beste ooit? In Nederland wel. Ja? Ja. Dat weet je zeker, ja, hè? Wat mij betreft dus als ik wel. Zeg Van Basten,